Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, korkunç bir ortamdayız. Maalesef. Tam topyekün bir savaş, saldırı savaşı cereyan ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğümüz en korkunç durumlardan birinin içindeyiz yani. Bunun spora da yansımaları olacak tabii, Rusya'nın Ukrayna'yı düpedüz işgal etmesi üzerinde birçok şey var. Yani hangisinden bahsedelim bilmiyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından futbolları da kulağı durulmuyor diye bir haber vardı T24'te. Polonya, İsveç ve Çekya Futbol Federasyonları ortak bir açıklama yapmışlar. Ve Rusya'da oynanacak Dünya Kupası playoff maçlarına ilişkin biz gitmeyeceğiz, UEFA ve FIFA çözüm bulsun demişler. İstersen bunlardan başlayalım. Evet, çok korkunç bir durum tabii. Yani en kısa sürede bir, en azından bir ateşkes de şu hani mevcut durumun sonlanmasını bir kere diliyorum. Daha fazla kimsenin canı yanmadan, bilmiyorum ki Rusya buna ikna olacak mı? Tabii yani öncelik insanların canı, güvenliği, ama spora da bir yansıması var tabii mutlaka bunun. Hem bir yandan Ukraynalı, hatta bazı Rus sporcuların tepkileri var bu işgale karşı. Bir yandan tabii devam eden turnuvaların, müsabakaların aksaması söz konusu. Bu verdiğiniz örnek yaklaşık bir ay sonra yapılacak Dünya Kupası baraj maçlarına ilgiliydi. Rusya Polonya ile oynayacak barajların ilk turunda. Eğer o Polonya elerse de Rusya, İsveç Çekya galibiyle karşılaşacak. Ama bu üç takım biz Rusya ile oynamayacağız açıklaması yaptı. Ukrayna'nın da maçı var. Onlar da İskoçya ile oynayacaklar. Ama şu durumda o maçın oynanması biraz zor gibi gözüküyor. Zaten Ukrayna'da tüm spor müsabakaları 30 gün süreyle ertelendi. Şu an herhalde kimsenin sporu düşünecek hali yok orada. Yani biraz sonra da durum değişir mi? Ülkede maç oynanacak ya da ülke dışında bir Ukrayna takımı maç oynayabilecek hale gelir mi? Doğrusu emin olamıyorum. Bugünden söylemek çok zor. İlginç. Dün tabii Ukrayna'nın futbol Avrupa kupalarında takımı kalmamıştı. Oraya bir yansıma olmadı ama basketbolla dair şöyle bir şey oldu. Ukrayna takımı değilse de Rus takımlarının maçları vardı ve dünkü iki maç ve bugünkü bir maç ertelendi. Unix Kazan İspanya'da deplasmandaydı akşam. Orada olduğu takım gittiği halde maç ertelendi ve Bayern Münih CSKA Moskova maçı vardı yine akşam. O maç da ertelendi. Bu akşamki Zenit Barcelona maçı da İspanyol takımı uçağa kalkmadan, zaten herhalde onlar gelmekten vazgeçtiler. EuroLeague yönetimi de maçı şimdilik oynatmaktan vazgeçti. İleri bir tarihte bakılacak duruma. Futbolda ise en büyük yetkilerden biri herhalde yıl sonundaki, sezon sonundaki Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili olacak. Covid sebebiyle bu Şampiyonlar Ligi finallerinin ev sahipleri birkaç kez değişmişti, hatırlarsınız. Geçen sene İstanbul'da olacaktı, o 2023 alındı. İşte araya St. Petersburg girdi bu sene için falan. Şimdi UEFA resmi açıklamayı yapmadı. Kesin görüşme ve karar bugün ama herhalde %95 ihtimalle St. Petersburg'un bu seneki ev sahipliği alınacak. Yani başka bir şehre verilecek bu seneki Şampiyonlar Ligi finali. İşte şu an 3 aylık bir zaman var finale kadar. Londra olabileceği söyleniyor. Onu bugün öğreneceğiz. Henüz bilmiyoruz. Formula 1 Rusya Grand Prix'si için şimdiden bir takım şeyler söyleniyor. bazı sporcuların gitmek istemeyeceğini, sürücülerin gitmek istemediğini şimdiden duyuyoruz. Sebastian Vettel ben Rusya'ya gitmem dedi. Yarış orada yapıldığı takdirde. Yani o Formula 1'in en azından 2021 için, 22 için Rusya'dan alınması gündemde. Şimdi gözüken etkinliklerden biri olarak. Yani ilk aşamada hani özellikle Rusya ile ilgili ya da Rus sporu ile ilgili gelişmeler bunlar gibi. Bir takım başka uluslararası etkinlikler de var. Tabii uluslararası federasyonlar, kurumlar bu işgalden sonra bağları hemen reaksiyon veremediler, toplantı yapamadılar. Önümüzdeki günlerde herhalde bir takım gelişmeler olacaktır bununla ilgili. İşgal Ukrayna'da devam etse de Rus sporunu ve Rus takımlarını etkileyecek gibi gözüküyor. Bir takım ihraçlar, askıya almalar, ertelemeler, iptaller olabilir Rus takımlarıyla ilgili. UEFA ile futbolla ilgili son örnek Gazprom, Rusya'nın devasa doğalgaz şirketi, UEFA'nın sponsorlarından biri. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nin sponsoru. Alman Schalke takımının da, Schalke 04 takımının da sponsoru. Dün itibariyle Schalke Gazprom forma reklamını artık taşımayacaklarını duyurdu. UEFA'nın tutumu ise bugünkü toplantıda belli olacak. Yani Gazprom'un UEFA müsabakalarında, Şampiyonlar Ligi maçlarında sponsorluğu devam edecek mi? Yoksa belli bir süre için askıya mı alınacak? Belki bugünkü toplantıdan sonra göreceğiz. Bunun tartışılması bile akıl alır gibi gelmiyor bana doğrusu. Yani Gazprom en önemli anahtar noktalardan bir tanesi. Çünkü hem dünyanın ekolojisinin en büyük yıkıcı etkenlerinden bir tanesi bir kuruluş, hem de bunu kullanarak, bunun gücünü kullanarak Rusya işte işgallerde korkunç istila savaşlarını yapabiliyor. Hala bunu keselim mi kesmeyelim mi tartışması yapıyorlar. Avrupa'nın büyük trajedisi burada, dramı diyecektim ama trajedisi bile bunu hala kesip kesmeyeceği belli değil mesela, senin de dediğin gibi. Olacak. Şöyle yani Gazprom sponsorluğunu herhalde bu UEFA yani Avrupa futbolu sponsorluğu 10 yıldır sürüyor aşağı yukarı. Yani bu mevcut anlaşma 2021 ile 24 arası için ama herhalde önceden bir 8 yılı falan vardır. Belki daha fazla. Yani 8-10 yıldır biliyorum ben. Şampiyonlar Ligi reklamlarındaki Gazprom'un mevcudiyetini. Yani bu Gazprom üzerinden Avrupa futboluna Rus hükümetinin müdahalesini de sağlıyor. Bu hatırlarsınız geçen sene ölü doğan bir Avrupa Süper Ligi projesi vardı. Orada Rusya'nın UEFA yönetimine ciddi bir desteği ve bu Süper Lig projesine kösteği vardı. İşte hep bu Gazprom üzerinden kurulan ilişkiyle muhtemelen bu şey sağlandı, bu ilişki sağlandı. Bakalım nasıl bir karar olacak. Şimdi bir de tabii bir yandan sporcuların gösterdiği tepkiler var. Dün yani işte dün aslında son 2-3 gün diyelim. Dünden önce başlayanlar da var. Mesela Ukrayna'nın belki gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Andriy Shevchenko şu an İtalya'da tek yapıyor. O tepkisini İtalyan basınına dile getirdi. Zinchenko, Ukrayna futbol milli takımının kaptanı, Manchester City oyuncusu, o Vivas'ın açıklaması yaptı. Uzakta da olsa ve yani asla böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerini dile getirdi. Ama oynanan maçlar sırasında bir takım ilginç tepkiler gördük. Mesela dün Atalanta Bergamo takımının Olympiakos'ta UEFA Avrupa Ligi'nde maçı vardı. Ruslan Malinovski, Ukraynalı oyuncu, gol attı orada ve golden sonra formasını çıkardı. Altta savaşa hayır, no war, Ukrayna savaşa hayır tişört olduğunu gördük. Malinovski'nin üzerinde. Bir diğer tepki ilginçtir. Ukraynalı basketbol hakemi Boris Rizik var. O da Euroleague'de Olympiakos Armani Milano maçının hakemiydi. Maçtan önce elinde bayrakla protestosunu yaptı yani seremoni sırasında. NBA'de biri Ukraynalı, biri Ukrayna asıllı iki oyuncu var, basketbolcu. Alex Len, Sacramento Kings'ten ve Toronto Raptors'tan Svitoslav Mikhailyuk. Onlar basın açıklaması yaptılar. Yani Amerika'da belki bu işi duyuran iki sporcu takımlarında Sacramento Kings takımı maçtan önce bir dakikalık saygı duruşu yapmış. İşgal sırasında ölenler için. Bunlar ilk sahada gördüğümüz, sağ ya da civarında gördüğümüz ilk Ukraynalı tepkiler tabii. Başka sporculardan da gelecektir. Bir de Ukrayna'daki sporcuların durumu var. Tabii Ukrayna'nın önde gelen erkek futbol takımları var. Shakhtar Donetsk uzun bir süredir kendi şehrinde oynayamasa da sanıyorum Kiev'de maçlarını oynuyor. Donetsk'te oynayamadığı için. Ve Dinamo Kiev, işte bir sürü yabancı oyuncu var. Brezilyalılar var. Onlar tabii Kiev'de mahsur kaldılar. Dün bir video açıklama yaptılar aileleriyle beraber. İşte ülkeden kendilerini kurtarabilecek bir yardım talep ediyorlar. Junior Moraes adlı oyuncu diğer oyuncularla beraber bir video paylaştı. İşte yaklaşık bir dakikalık bir çağrıda, yardım çağrısında bulunuyor. İlginç tabii, diğer ülkelerden yani Ukraynalı olmayan ülkelerden destek geliyor. Biri dün Fenerbahçe maçındaydı. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Fenerbahçe'nin Slavia Prag'la UEFA Avrupa Ligi maçı vardı. Ve maçtan önce Slavia oyuncuları seremoniye Ukrayna bayrağı renginde şeylerle, formalarla çıktılar. Yani maç forması değil ama seremoni formaları. Görmemiştik. Çok ilginç. Evet, yani seremoni sırasında işte o sarı mavi demek lazım değil mi Ukrayna bayrağına? Ukrayna bayrağı renginde formalar çıktılar. Slavya'nın rengi çünkü kırmızı beyaz. Maçı kendi formalarıyla oynadılar. Barcelona ve Napoli maçı vardı yine. Avrupa Ligi'nde. Onlar da yine Stockport, Savaş Hayır yazan bir pankartla çıktılar seremoniye. Maç öncesinde. Napoli'deki maçta. İşte herhalde gecenin en önemli maçıydı. O kupada hani Barcelona'da olduğu için işin içinde çok duyuldu. Bir de tabii benim en ilginç bulduğum Rus sporcu Fedor Smolov var. Şimdi evet. Böyle bir durumda tabii üçüncü ülkelerden protesto yapmak evet çok güzel bir şey ama hani daha kolay tabii. Siz için içinde değilsiniz. O ülkeden değilsiniz. Hele yani saldırgan taraftan birinin ülkede herhangi birinin bir protesto yapması, bu işe karşı çıkması çok zor bir olay. Değil mi? Rus şehirlerinde protestolar var dün herhalde. Moskova'da var, St. Petersburg'da var. Yanılıyor muyum? Sokak gösterileri var. Çok sayıda şehir. 40'tan fazla şehirde. 40'tan fazla şehirde ve çok evet. Kalabalık ve ilginç yani. 1000'in üzerinde de gözaltı var ayrıca. 510 gözaltı sayısı da. Evet. Yani hiç işte değil mi, insan haklarının, ifade özgürlüğünün çok sınırlı olduğu bir ülkede hani bunu cesaret edip yapabilmek çok gerçekten sıra dışı bu olay. Rus futbolcu Fedor Smolov'un durumu ilginç. Rusya milli takım oyuncusu, Dinamo Moskova oyuncusu, çok tecrübeli bir isim. O savaşa, yani Ukrayna işgaline karşı fikrini söyleyebilen, hani duyduğumuz ilk ünlü en azından Rus sporcu oldu. Hani ülke dışında da oynamıyor. Başka bir ülkede olup da hani yapabilirdi. Hani Rus takımında oynuyor, dediğim gibi milli takım oyuncusu. Buna karşı mesaj verebilen, sesini çıkaran ilk Rus sporcu oldu belki. Hani dediğim gibi belki başkaları vardır ama böyle uluslararası ölçüde işte milli seviyede bir kariyere sahip ilk oyuncu. Belki peşinden başkaları da gelir. Yani ülke içinde buna bir karşı ses çıkması, bir protesto olması çok kritik bir rol oynayacak. Adını bir kez daha tekrarlar mısın? Fyodor? Fedor Smolov. Smolov, evet. Yani mesajında da net olarak savaşa karşıyım diyor, değil mi? Evet, evet. Bir de tabii Türkiye'den de dün gördüğüm kadarıyla büyük kulüpler sosyal medya hesaplarından savaşa hayır diye paylaşımlar yaptılar geç saatlerde. Hani güzel mesajlar. Tabii hani üçüncü ülkeden yapmak, dediğim gibi hani olaya dahil değilsiniz. Daha kolay, yine de önemli. Bir de Ergin Ataman'ın mesajı var. Dün Anadolu Efes'in Maccabi Tel Aviv'le Euroleague maçı vardı. O maç öncesi işte standart şey var. Hani kısa son görüşleri alıyorlar şey yayında. Yayıncı kanalda. Tüm uluslararası şeye yayına verilen bir görüntü bu yani. Ülke içinde değil de İngilizce yapılıyor zaten. Her maçta standarttır. Orada Ergin Ataman pek maçla ilgili konuşmadı ama yani savaşı durdurun, çocukların ve masum insanların acı çekmesi çok anlamsız. Bugün yapacağım tek açıklama bu dedi. Galiba yayında son kesin, yani çok söylediği 3 cümle zaten. Kısa mı kesmişler onu anlayamadım ben, çünkü yani çok o kısmı izleyemedim. Hani bir spora dair, sahaya dair bir açıklama olmadığı için yayıncı da çekindi mi bilmiyorum. İşte o kısa kesilmiş yani anladığım kadarıyla bu açıklaması, ama hani teknik taktik hiçbir açıklama yapmamış maç öncesi, doğrusu anlamlı. Gazete duvarda var uzun, yani tabii uzun diyebiliriz gene, böyle 2-3 paragraf bir açıklamasına yer vermişler. Maç sonrası mı acaba, ama bu maç önü açıklamaydı bu. Şöyle söylüyor, maçtan önce söyledim, maçtan sonra da söyledim diyor Ataman. Şimdi burada yine söylemek istiyorum, savaşı durdurun. Biz Rusya'daki tüm maçlarımızı oynadık ama sporun birleştirici bir güç olması gerektiğini düşünüyorum. Spor ayrımcı bir çözüm olamaz. Evet, devam ediyor daha sonra. Alp'in söylediği gibi yani maç öncesi yaptığını, bir de maçtan sonra da tekrarlamış açıklamayı, ama maç öncesi açıklamasını maçla ilgili değil diye koymamış olabilirler diye de bir yorum yaptı Alp. O şey yani maç öncesi maça çıkarken her resmi yayıncının yaptığı işte standart zaten. İşte bugün nasıl oynayacaksınız, maçla ilgili hedefiniz ne falan gibi çok kısa bir açıklama alınır. Orada şey yapmamış. Belli ki spora dair bir şey konuşmak istememiş, ama maç sonu herhalde hem TV'ye ve basın toplantısında da diğer gazetecilere söyledikleri var. Orada muhtemelen tekrar değinmiştir mevzuya. Haklı olarak belki de. Evet, yani şey diyor. Sözü kısa kesildiği için. Evet, yani ilginç olan şey Maccabi Tel Aviv maçının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterip şey demiş. Masum insanların ölmesi kabul edilemez. Savaşı durdurun demiş. Evet, yani Türkiye'den ilk önemli değinme o. Bilmiyorum, belki işte hafta sonu futbol maçlarında ya da diğer maçlarda da bir takım şeyler olur. İşte pankart vesaire gibi eylemler olur. Bir yandan basketbol takımının, milli takımının Yunanistan'da maçı var mesela bugün. Bilmiyorum orada nasıl bir şey olacak. İki takımın nasıl bir tepki seyremi olacak onu da göreceğiz. Hatta tam Ukrayna değil, Rusya'da galiba Perm şehrinde Rusya-Hollanda basketbol milli maçı vardı. Bununla yani hemen bir karar alınamadığı için maç dün gece oynandı bildiğim kadarıyla. Çünkü işte bu ertelemeler, askıya almalar söz konusu olabilir. Yani bundan sonraki hemen birkaç gün için veya sonrası için. Onun için bir karar alamamışlar. Belli ki yani Hollanda takımı gittiği gibi maça da çıktı. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum. Evet. Bir takım yaptırımlar uygulanması söz konusu diye birçok laf dolaşıyor ama içi boş mu lagaluga mı belli değil. Tam şey yapılamadı, anlaşılamadı. Rusya özellikle de Gazprom başta olmak üzere bir takım yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı tartışılıyor. Bir de oligark denilen yani çok zengin özellikle de petrol ve gazdan zengin olmuş insanların durumu var. Onlar da birçok futbol takımı sahipleri filan mesela. Onlarla ilgili ne olacak? Roman Abramovich mesela bir tanesi. Evet, çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani bu 90'lı yıllarda aslında Rus halkının parasını gasp eden diyelim ve olmadık yere zengin olan böyle bir, bilmiyorum kaç kişiden söz etmek lazım. İşte bir belki 150 müthiş süper zengin Rus var. Roman Abramovich de bunlardan biri. İşte bir şeyde giyim mağazasında tezgahtarken birden birkaç yıl içinde işte Norilsk Nikel miydi onun şirketi? Birkaç işte maden şirketini falan ele geçirip işte şu an bugün 10 milyar dolar civarında serveti olan bir süper zengine dönüştü. 2003 yılında da dünyanın da en büyük ikinci galiba en büyük yatına sahip, yat içinde yatları olan, yüzme havuzları, denizaltısı olan yatları falan kullanıyor. Böyle tuhaflıklar var. Evet, 2003 yılında Premier League takımı Chelsea satın almıştı ve bu İngiltere'deki yabancı kulüp sahibi akımını başlatmıştı. Sonra Premier League'deki kulüplerin ekseriyetini yabancı patronlar satın aldı. Yani işte Amerikalılar, Çinliler, İtalyanlar hepsi birden Premier Lig'e üşüştüler ama bu dediğim gibi akımı başlatan kişiydi 2003'te ve tahminen Chelsea satın aldığından beri herhalde kişisel servetinden 1,5 ila 2 milyar sterlini bu Chelsea'yi işte yukarıda çekmek için harcadı. Transferler, borç kapatmak falan diye işte takım iki kere Avrupa şampiyonu oldu ama bunu aynı zamanda bir tabii nüfuzunu arttırmak için de kullandığını söyleyebiliriz. 2019 yılında zaten bir İngiltere ile ilgili problemi olmuştu ve yaklaşık 3 sene pek Londra'ya gelemedi o. Çünkü vizesini yenilemediler burada. Abramovich'in. Sonra o İsrail vatandaşı oldu biliyorsunuz. Üzerine Portekiz pasaportu da aldı. İşte herhalde Rus pasaportu değil diğer iki pasaportuyla bir şekilde İngiltere'ye giriyor. Ama şimdi Başbakan Boris Johnson'ın çağrı var. İşte İngiltere özelinde. Bu Rus iş adamlarının varlıklarını dondurun. Bunlar arasında Roman Abramovich de var diye. Başka Rus patronlar da vardı böyle. NBA takım sahibi olan da vardı mesela. Prohorov'un New Jersey Nets'i satın aldığını bir dönem biliyoruz. Başka çok önemli Rus takım sahibi kaldığı bir yer İskoçya'da falan da vardı. Sayıları biraz azalmış sanki ilginç bir şekilde. Yani daha fazla onu hatırlıyorum. Mesela Alişer Usmanov vardı. Arsenal'ın küçük ortağıydı. Sonra büyük ortak olamayacağını anlayınca hisselerini sattı. Şu an Everton'da galiba bir küçük hissesi var. Hani bu şimdi bu kulüplere mesela Everton belki hakim hissedar bir Rus değil ama Chelsea'ye bir müdahale gelecek mi? Oradaki nüfuzu çünkü Chelsea'yi tabii kendi nüfuzu için kullandı da aşikar Roman Abramovich için. Evet, onlar çok önemli bir konu bu yani. Bir de işte bir Boris Berezovski diye biri vardı galiba. Abramovich'le kapışıyordur filan. Neyse, yani ayrıntılarına, dedikodusuna girecek durumumuz yok ama yani çok son derece önemli bir konu bu, kritik bir konu. Yani Rus sporu tabii toptan bir şeyle karşı karşıya kalabilir. Zaten biliyorsunuz işte bu doping yüzünden bir takım yaptırımları oldular belli spor dallarında. Bazı kategorilerde yarışamıyorlar. Olimpiyatlara da Rusya adıyla değil de Rusya Olimpiyat Komitesi adıyla katılabilirler. İşte madalya töreninde milli maçları çalmıyor falan. Hani bu durum herhalde spordaki çekişmeyi de bu spordaki müdahaleyi daha da arttıracaktır. Bir takım başka yaptırımlar da görebiliriz. Yani Rusya'nın bu işgal devam ettikçe belli uluslararası spor kurumlarından ihraç edildiğini görmemiz de çok olası bence. Mesela işte Dünya Kupası playoff'u oynayacaklar. O maçlar oynansa bile belki FIFA ya o maçları mesela oynatmayacak. Diyecek ki Rusya şey askıya alıyorum şimdilik şeyini. Diğer ülkeler oynasın. Dünya Kupası'na gitmeyin siz. Ya da hani oynandığı işte gitme hakkını sonra elinden alacak. İşte 1992'de Yugoslavya yapıldığı gibi falan. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Spor üzerinden de bir yaptırım silsilesi gelebilir yani. Bunu şaşırtıcı olmaz bu durum. Evet, vallahi çok kritik ve zorlu bir dönemden geçtiğimiz şüphesiz. Şeyi gördüm, bir de onu da söyleyeyim, bitirelim. Son dakikaya geldik. Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu şey demiş. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar savaşı durdurur demiş. Evet, ben onu not almayı unutmuşum ama evet şey, o yani şöyle güzel bir açıklama yaptı. Ben hani hem Kiev'den ayrılmayacağım dedi. Çünkü tabii yabancı sporcuların ilk refleksi hani ülkelerine dönmek, oradan kurtulmak oluyor. Yani doğal da bir refleks. Bir şey diyemezsiniz ama Lucescu çok uzun yıllardır Ukrayna'da çalışıyor biliyorsunuz. Şahtar'da onun eskisi herhalde 10 yıl falan çalıştı. Onları Avrupa'da ciddi bir kulüp haline getirmişti. Hatta İstanbul'da olan finalde 2009'da ben de maçtaydım. UEFA Kupası'nı kazandılar. Şimdi Dinamo Kiev'in antrenörü. Orada iyi işler yapıyor. O işte ayrılmayı reddediyor anladığım kadarıyla. Yani. Hani Kiev'de kalacak. Bu işgale ve tehdide rağmen. Evet, benim açıklama da ondan geldi yani. Ülkeyi bilen birisi olarak tabii. Onları çok iyi anlıyor. Evet, yani şey demiş, 30 günlüğüne askıya alındı. Ukrayna'daki tüm spor organizasyonları, korkak değilim ve Kiev'i terk edip Romanya'ya dönmeyeceğim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar savaşı durdurur. Bunun olabileceğini asla düşünmemiştim diye bir açıklama yapmış. Önemli yani. Peki galiba evet, sonuna da geldik. Sürenin çok karanlık günlerden geçiyoruz. Hayırlısı diyelim. Çok teşekkürler Alp. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.